Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Resulina Muhammed. Bu gece mübarek Regaib gecesi. Regaib, rağbet. Yani regibenin çoğuludur. Rağbetten gelir. Bir mala, bir şeye çok rağbet edilir. Rağbet. Bu gece Allah'ın Celle Celaluhu kulağına olan ihsanı, ikra, affı çok bol olduğu için bu cübbesine veriliyor. Bu gecenin tabi bir özelliği var muhteremler. Bir şey kendi haline kaldı mı o bozulur. Eğer su akmasa, dere akmasa su kirlenir. Hava esmese havada kirlenir. İnsanın da hareketi gerekiyor. Bir insan hareket etmezse kan dolaşımı da zorlaşır, eklemler romatizma olur, kireçlenme olabilir böyle şey. Bir hareketlilik alemde. Bu işin elektronlardan galaksiye kadar her bir varlık sürekli hareket halinde, hareket halinde her varlık böyle. Her şey hareket halinde. Bunlar tabii maddi hareketler bunlar. Bir de bunun maneviyatı var. Nasıl ki bedenimizin buna ihtiyacı varsa ruhlarımız ihtiyacı var, ruhlarımızın da. İşte mübarek cuma geceleri, bu kandil geceleri, Recep ayı, Şaban, Ramazan ayları nedir bunlar? Bizlere, ruhlarımıza bir canlılık veren, hareket veren manevi İlahi lütuflar bunlar. Recep ayı bunun iki özelliği var. Biri üç ayların başlangıcı. Ramazan'ın mucizesi, öncüsü yani. Öncüsü Ramazan-ı Şerif'in. Recep ayı. Yani bir uyarı veriyor bütün İslam alemine. Ey İslam alemi uyanın, arkamdan Ramazan geliyor buyuruyor Recep ayı. Üç ayların başlangıcı. Yani şu anlama geliyor, günahtan sakının, Allah'a dönün Celle Celaluhu, kulu yapın görevinizi diye. Uyarı geliyor. İkinci özelliği Recep ayının Eşhur-Hurum'dan olması. Dört haram ay vardır, onların biridir. Her şeyin bir de özü var. Her şeyin özü vardır. Bu ayın da özelliği ilk cuma gecesi olmuş oluyor. Zaten her cuma Allah katında kıymetlidir. En hayırlı gün, en hayırlı gün güneşin doğduğu, bize güneşin doğduğu cuma günü muhteremde. En hayırlı gün cuma günleridir. Adem Aleyhisselam cuma günü yaratıldı. Cuma günü cennete çıkarıldı. Yine cuma günü cennetten çıkıp dünyaya döndürüldü. Cuma günü tevbesi kabul olundu. Cuma günü öldü ve kıyamette cuma günü kopacak. Cuma günü demek ki insanlığın başlangıcı ve insanlığın sonu kıyamette cuma günü olacak bunlar. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Recep Şehr-i Azim'in. Recep ayı çok azim bir aydır buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Recep ayı Allah katında azim, azametli bir aydır. Yudhaifullahu fiil hasenat. Allah Celle Şanuhu bu ayda haseneleri muzaf kat kat kılıyor sevapları. Sevaplar katlanıyor. Her İnsanın bir hasat zamanı vardır. Esnafında bir panayırı, pazarı vardır, bir şeyi vardır. Bir sezonu vardır. Her insan muhtemelenler. Mesela tarımı uğraşanlar dikerler, bağlarını çapalarlar, ilaçlarlar, bakarlar. Bir de o meyveleri, üzümün toplanma zamanı vardır. Tarlaya ekin ekilir, sürülür. Onların bir de pişme zamanı vardır böyle. Toplama zamanı vardır böyle. Harman zamanı vardır. İşte Recep ayı nedir? Kanlı geceleri de manevi harman zamanı. Harman zamanı. Allah'ın cereşanlığı ihsanı bol. Affı, keremi bol Mevlamızın böyle. Yeter ki kul Allah desin. Allah yönelsin kul cereşanlığı. Allah kuluna göre itmez. Acaba bu gecenin ne özelliği var başka Recep ayının dışında? Biri Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisi Recep ayında Regaib gününde yüzmeye başladı su üzerinde muhteremde. Nuh Aleyhisselam gemisi Recep ayında başladı. Regaib günüydü o günde, yüzmenin başındaydı. Nuh Aleyhisselam biliyorsunuz kavmi isyan edince taşlara putlara tapınınca elemanları suya boğdu, gark etti elemanları. Bela biri ve fare tennuru. Tennur. Hava anamızın ekmek peşinde tandırdan evvela su fışkırdı. Yerden fışkırdı böyle. İnflak eder. Seçti fışkırdı. Nuh Aleyhisselam insanları, hayvanları gemiye aldı. 6 ay gemi su üzerine kaldı. 6 ay. Hiç karayı görmediler. Güneşi görmediler ama. Güneş yok. Hava bulutlu, yavaşı devamlı böyle. 6 ay hava sürekli bulutlu, hava kapkaranlık, hiç güneş görünmüyor ve devamlı yağmur yağıyor. 6 ay muhtemelen. İşte Muharrem'in 10. gününde, Aşura gününde gemi Cuda'na oturdu o gün böylece. Oturdu. Demek ki bunun bir özelliği de Mersen gemisi, yani Nuh Aleyhisselam'ın küffar olan kavmi o gün helak edildi bunlar. Yine bir rivayette, kesin bir kaynağa dayanmamakla birlikte yine bir rivayette Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin ana rahmine düştüğü geceydi Regaib gecesi. Hazreti Amine'nin Hazreti Abdullah'tan hamile kaldığı, gebe kaldığı ve son peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin dünya alem teşrifinin işten olan geceydi böyle. Bu tam 9 ay dolmadığı için 8 ay doluyor ve 10 gün aşağı yukarı alıyor bir evden de. Bazı ulemalar 9 ay dolmadığı için bunu biraz şey görüyorlar. Bazıları da bir mucize olarak kabul ediyorlar. Bu da tabii olabilir böylece. Yani Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin mübarek bedenlerinin ana rahmine intikal ettiği gece olmuş oluyor. Peki ne yapmak lazım acaba böyle gecelerde muhteremler? Ne yapmak gerekiyor acaba böyle gecelerde? Elhamdülillah İslam aleminin her tarafında mübarek gecelere bir hürmet var, saygı var, bir canlılık oluyor. Yalnız bu canlılık, bu zindelik, dinsel zindelik eğer arkası gelmezse, devam etmezse pek o kadar fayda vermiyor muhtemelen. Bu da var böylece. Mesela hasta bir kimse yalnız bir gün, yalnız bir gün diyet yetse, sonra abur cubur yemek başlarsa bu tabii ona bir fayda sağlamaz muhtemelen. Yani yalnız bir gece işte şunu yapayım, bunu yapayım da ne yapayım ya da ondan sonra ertesi günü namaz niyaz yok. Yine gaflet, yine dünya sevgisi olursa bu insanı kurtarmaz mı? Kurtarmaz böyle şey. İnsan yılda birkaç gün ekmek yerse karnı doyar mı? Doyma muhtemelen. Günde her gün en aşağı 3 öğün yiyoruz böyle. Ara öğünler de var. Arada çay var, meyve var, şunlar, abur cubur da var böylece. Devamlı boğaz, boğaz bir şey istiyor böylece. Bunun için demek ki ibadeti nedir? Asıl olan devamlılık. Bunun arkasının gelmesi gerekiyor. Ne yapalım peki? Önce bir nefis muhasebesi yapmak gerekiyor. hasibu kabli şerifine bakarak, yani hesaba çekilmeden evvel insanın kendi kendini hesaba çekmesi. Şu olması gerekiyor bunun da, sanki yerinden dirildik, sur üfürüldü, yer gök çatladı, toprak attı bir dışarıya bizi, biz de hepimiz mahşer yerindeyiz, mahşer yerindeyiz, haşr yerindeyiz. Tepemize güneş yakıyor, yakıyor. Alttan dünya gümüş madene dönüşecek, yanlayarak tabandan yanacağız. Beyin kaynayacak. İzdiham kalabalıktan herkes terleyecek. Buram buram ter böyle. Her taraf insan tere boğulacak. Korku, stres, heyecan. Kimse kimseyi görmüyor. Ah nefsi diyor. Nefsi, nefsi böyle böyle. Allah soruyu çekecek. Allah soracak. Ki Allah her şeyi biliyor Mevla. Her şeyi biliyor Mevla. Orada yalan yok. Avukat yok orada böyle. İşte bu duru hesaba çekmenin nefsi insanın böyle şey. Mahşer yerindeyiz. Evet şu anda dünyadayız ama gün gelecek her insan öldüğü gibi biz öleceğiz. Biz öleceğiz. Zaman gelecek, bu alem ölecek. Yani büyük ölüm, kıyamet kopacak. Yine zaman gelecek. Mevla'nın emriyle, izniyle bir melek, Hazreti İsa aleyhisselam, üfürdü zamanlar sura, ne kadar yerde canlı varlık varsa yer altında çürümüşler, her biri canlanacak, ayağa kalkacaklar. Mevla buyuruyor, فَاِذَاهُمْ قِيَامٍ يَنْظُرُونَ Ayakta, yanzuruna bakıyor kadar, ne oluyor acaba, ne oluyor? Dünyayı döndürüp de gece gündüz yapan Mevla, gece arkasından gündüz muhtemelen. İbn-i kovalıyor bunlar böyle işte. Doğumun zıttı karşısı ölüm. Bunu yapan Mevlam gün geleceğe kıyamet kopacak. Yine insan kabrinden dirilip mahşerde toprağa muhteremler. Ki Mevla buyuruyor, Sebillah, وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاِلِينَ Bak Allah buyuruyor. وَعْدَ عَلَيْنَا Bizine vaad olsun. Allah vaad ediyor. Yapacağım diyor muhtemelen. اِنَّا كُنَّا فَاِلِينَ buyuruyor. O Allah yapacak bunu muhtemelen. Dünyayı yaratan, güneş yıldızı yaratan, galaksi yaratan, bunları yönünü oturtan, bunları döndüren güç, kuvvet, azamet bu yapacak muhtemelen. İşte mahşerde hesaba çekmeden önce ne yapalım? Nefsimizi hepimiz hesaba çekelim şöyle. Önce oturalım, oturalım şöyle. Başımızı eğelim. Bir geçmişimize bakalım. Namaz kılmadığımız zamanlar oldu mu acaba? O Allah emretti, Allah emretti Celle Celaluhu. Kul namaz kıl, ekrimiz salah. Mela buyuruyor. Kul namaz kıl. Ezanlar okundu, hayyâle salâh diye dua edilirler böylece. Acaba kulağımızı ezanlara kapadık mı acaba? Alnımız secde görmedi mi acaba? Nasıl Allah'ı isyan ettik, edebildik? Ne cüret! Ne cüret muhtemelen. Ne gaflet böyle, Allah korusun böyle. Kulağa tıkan ezan duymamak böyle. Alın secdeye varmamak. Haşa Allah emrine itaat etmemek, isyan etmek Mevlamıza. Önce buna bakalım. Eğer üzerimize kıl namazlar varsa hemen önce tövbe edelim. Aman ya Rabbi ben pişman oldum. Artık bunları kılacağım diye. Tövbe ile namazın günah kaza kalmanın günahı af olur. Ama kaza namazı kılmadan namaz tamamlamaz muhtemelen. Bir insan alnını şeyde koysa 40 yıl ağlar. Namazı kaza etmeyince affamaz bunlar. Bundan sonra bakalım. Zaten Mevlam bu ayet-i kerimesinde bizlere Haşr suresinde Ya eyyühe amenü Mevlam buyuruyor. Ya eyyühellezine amenü. Buradaki ya uyarı, edat. Ya ey kullarım. Hangi kulları ama? Ellezine aminu, iman eden mümin kullarım. Allah vereceğiz abi. Ne mutlu Allah'ın bu hitabına muhatap olanlara. Allah hitap ediyor muhtemelen. Mevlam kullarım diyor bak. Ey mümin kullarım Mevla buyuruyor. Hadi İbrahim Aleyhisselam ateş atılacak zamanlar Macnut'a ateş atılacak. Sırçbaz soyuldu. İki yere enseninden bağlandı, iki ayağa bağlandı. Ateşe atılmak üzere Cebrail Aleyhisselam geldi. Allah'tan izin alarak geleceği. İbrahim ne olur izin ver, seni kurtarayım. İhtiyacım yok sana. Allah yalvar dedi. Allah beni görüyor, biliyor. Görüyor, biliyor Allah bir şey şahit. Bundan Rabbim razı oldu. Mevlam buyurdu. Ya naru, ey ateş, künü ber ala İbrahim. İbrahim'e künü berden, soğuk ol. Ama buz gibi olma. Selametli ol İbrahim'e. Ateş, İbrahim Aleyhisselam'ın yanı bağlarını yaktı. Elleri çözüldü, ayağı çözüldü. Düştü yer, çerçeme oldu. Su çıktı oradan. Ama Hazreti İbrahim genç delikanlı daha. Mahzun ama, hüzünlü ama. Hüzünlü böyle. Cebrail Aleyhisselam geldi. İbrahim neye sevmiyorsun? Bak Allah ateşi sana soğuk yaptı. Düştü yer, çerçeme oldu. Dedi ki Cebrail kardeşim Cebrail. O Allah Celle Celaluhu ya nar, ya ateş diye buyurdu. Keşke İbrahim diye bana hitap etseydi, yasir emine buyurdu. Bak. Allah'ım buyursaydı bana ya İbrahim diye, ben yasir razıyım böyle buyurdu. Yani Allah'ın hitabına muhatap olmak. Mevlam buyuruyor, ey iman eden müminler kullarım, ittekullâhe, Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Ne şekilde? Hakka tukatihi. Hakkıyla gereği gibi Allah'tan celleşene korkun. Korkun. Allah'tan korkmak mı? Allah'tan korkmak böyle şey. Mülk onun. Egemenlik onun muhtemelen. Allah dilemezse bir yaprak kımıldamaz. Yel esmez, su akmaz. Kalbimiz çalışmaz, solunum sistemimiz çalışmaz. Bütün alem, bütün evren Allah'ın Celle Şanı'nın iradesine bağlıdır. İrade-i ilahi ona bağlıdır efendim. İşte demek ne gerek önce? Önce Allah korkusu, Celle Celaluhu Allah korkusu. Allah korkusu gerekiyor. Bir gün bir Arabi geliyor Medine-i Münevvere'ye. Yani bedevi, çölden. Çöl insanı Medine'ye geliyor. Onlar biraz daha hırçın kaba olurdu onların tabiatları, çöl yaşıkları için. Dedi ki, ya Resulallah, ben de işte şöyle şu günah işledim. Ne olacak bunlar? İçim yanıyor işini, çok pişmanım. Burada Aleyhisselam Hazretleri, pişman olup tevbe ettiysen Allah affeder bunları inşallah. Sevindi. Döndü, giderken durdu, geri geldi. Bakın şunu dedi. Ya Resulallah, ben o günahları işlerken Allah beni görüyor muydu? Tabii görüyordu. Bir düşündü ki, Allah gördüğü halde, Allah bildiği halde Allah huzurunda günah işlemiş. Öyle korktu ki, bir Allah dedi, düştü bayıldı bu teremler. Gerçekten yani günah işlemek, alkol almak, kumar oynamak, fuhuş yapmak, faiz almak, ana babayı isyan etmek, namaz kılmamak, böyle, harama bakmak böyle, yalan söylemek, şunu bunu yapmak, Allah bizi gördüğü bildiği halde Allah huzurunda yapmak gerçekten büyük bir felaket muhteremler. Hatta cinayet böyle, Allah'a karşı yere bunlar böylece. Bu Mevlam buyuruyor, ey müminler, Allah'tan korkunuz. Ve tenzur. Ve nazar etsin, baksın, düşünsün, tefekkür etsin. Nefsin her nefis mükellef insan ma kademet li gadin. Acaba yarınki güne ne gönderdim diye ona baksın, düşünsün, hesabını, kitabını yapsın. Allah biliyor. Li gadin, yarın. Bugün dünya, yarın ahiret muhtemelenler. Bir Eyvullah Şerab yürüyor. Öyle insanlar var ki yarını bekler. Yarın önüne bir işi vardır. Sevinçli bir işi vardır. Yarını iple çeker. Ama yarına kavuşamaz ama muhtemelenler. Yarına kavuşsa da o günü tamamlayamaz. O gün ölür muhtemelen bak böyle. Muhtemelen. Dünya hayatı bu bakın böyle. Öyle insan var diyor. Yarını iple çeker yarını. Ah yarın gelse yarın o kadar mühim bir işi vardı yarın. Yarın gelse. Ama yarına kavuşamaz. Demek ki nedir yarın? Aslında yarın bu dünya, yani ahiret. Allah bir Celle Celaluhu her nefis baksın yarına, oraya ne gönderdi? Ma kaddemet, takdim etti, oraya gönderdi, önden gönderdi. Kibi namaz kılar. Namazını güzel kılar. Abdestini, guslünü güzel alır. İhlaslı olur, samimi olur böyle. Allah'a aşık olur, candan içi yanar böyle. Öyle özene özene böyle tatlı tatlı namaz kılar. Öyle namaz kılar böyle. Melekler ona hayran. Hayran muhtemelen böylece. Hatta böyle güzel namaz kılanlar olunca buyuruyor ki Mevla meleklere, ey meleklerim bakın kullarıma, bakın şu kullarıma, bakın kullarıma. Buyuruyor Mevlam, ben Adem'i yaratacağım zaman aman yarabbi yaratma. Onu isyan eder demiştiniz. Bakın nasıl kullarım var. Melekler bizi görüyor muhteremler. Elhamdülillah şuraya, şu anda mesela şu beşli elhamdülillah. Allah için geldik muhterem buraya geldik. Elhamdülillah. Gelebildik buraya. Yani tabii gelemeyenler var böyle güzel yerlere. Ve tekullah. Allah'tan korku Mevlam buyuruyor. Demek ki bakalım oraya ne gönderdik. Namaz kılmışsak oraya gitti. Gitti ama beş vakit namaz tam değilse yeterli değil ama. O gün için orada yeterli olmuyor. Olmuyor trenler. Kişi biraz para biriktirmiş. Az çok bir parası var. Kirada artık adam bıkmış. Bir ev alayım diyor. Şey bir etrafı geziyor bakıyor. Aa, evet satık evler çok güzel evler var ama parası yetmiyor alamıyor muhtemelen bak. Alamıyor muhtemelen. Cennet de böyle muhtemelen. Cennet de böyle işte böyle. Cennet de böyle muhtemelen. Mahşere kulu gelecek. Evet arası namaza kılmış. Oruçla tutmuş. Biraz bir şey yapmış ama yetmiyor. Cennet pahalı biraz ama ya. Alamıyor muhtemelen böyle. Bu iş Mevlam buyuruyor. Her nefis baksın oraya ne gönderdi. Acaba yeter mi yeterli değil mi acaba? Günde beş vakit namaz muhtemelen bakınız. İlla ki namaz, illa ki neden? Dinin direği, amellerin başı namaz. İlk hesap muhasebe mahşerde namazdan başlayacak. Günde beş defa namaz kılınacak. Ancak yeterli, güzel kılınırsa böylece. Çünkü aslında 50 vakit namaz. 50 zaman vardı 24 saatte. 50 tane bir zaman birimi vardır. Biyolojik zaman deniyor buna. Bunun 45'i ufak nokta halinde, 5'i büyük. Peygamberimizin dua yalvarmasıyla Mevla'nın 45 biyolojik zamanı kaldırdı, 5 büyük zamana bıraktı. 5 büyük zamana bıraktı. Eğer insan bu beş büyük zamanda beş vakit namazını kılmazsa artık o kişiye yazık muhtemelen. Yazık. Allah korusun böyle şey. Namaz böyle. Sonra bakmamız gerekiyor. Acaba günahımız da var mı acaba? Tabii günah insan olmaz. Günahımız var mı acaba? Ana baba hakkı, kul hakkı, komşu hakkı, Allah hakkı, peygamber hakkı, din hakkı. Din de hakkı var bizim muhtemelen. Dinin de hakkı var bizde ya. Din madem bizim dinimizse ona sahip çıkmamız gerekiyor. Yeni bir araba aldık sıfırdan. Yeni bir araba aldık. Evreni çektik. Yerle bir araba açtık. Onu çizdi bir şivele. İşimiz yanar. İşimiz yanar böyle. Dine zarar gelince işimiz yanmıyor ama dine zarar gelince. Şimdi mesela bir örnek vereyim. Bir kız, bir genç hanım, hava sıcak diye açılmış saçılmış. Açılmış saçılmış. Rahatça gidiyor hanım böyle. Kırta kırta gidiyor böyle şey. Nedir bu değil mi? Allah örtün diyor. Kur'an örtün diyor. Resul-i Ekrem örtün diyor. Din onu örtün diyor. Hepsine baş kaldırıyor. Hatta böyle yani dini böyle hafife alarak kırta kırta gidiyor muhtemelen. Ne yapmak gerekiyor onu görünce? Hiç olmazsa işimizden üzülmemiz, ona kalben kızmamız gerekiyor onun o haline. O haline muhtemelen. Yok efendim işte ama çok güzel de bir de dönüp bakayım dersek, o zaman iş tehlikeli işte muhtemelen böyle. Tehlikeli böyle. Nefis istiyor. İster tabii nefis ya. İster. Şeytan da teşvik eder. Ne gerekiyor burada? Nefsin isteğini vermemek. Nefisle cihat, mücadele etmek buna gerekiyor burada. Ve ayetin sonu Mevlam buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ خَبِرْمَا تَعْمَلُونَ اِنَّ اللّٰهَ Allah Celle Celaluhu habirun habir. En gizli şeyi bilir Mevla biliyor muhtemelen. Düşünün ki insan dünyadan mahkemeye gider. Kişi orada yalan söyler, güzel konuşur, kendini güzel savunur, avukat turunu tutar. Bir kurtulmak çalışır. Ama mahşerde dil şahitlik yapacak. Göz haram baktım diyecek muhtemelen. Yapacak böyle. Ayrıca Allah hepsini biliyor böyle. Önce demek ki bir nefis muhasebesi gerekiyor. Sonra kendimizi yenilememiz gerekiyor. Bir yenileme. Yani tam bir bakıma kendimizi alma gerekiyor. Mübarek gecelerde. Tam bakıma gerekiyor böyle. Yoksa hemen kalk da işte biraz birkaç namaz kıl da birkaç oku da hemen yat uyu da. Bunlar yetersiz muhtemelen. Yetersiz bunlar. Bilinçli olması gerekiyor. Mutlaka insanın biraz değişmesi gerekiyor bu gece. Değişmesi gerekiyor insanın böyle. Ve kişi bunun da kendi farkında olması gerekiyor. Farkında olması gerekiyor. Kul hesaba çekti kendisini. Baktı ki eyvah. Namazlarında çok eksik namazları var. Bunların kaza edilmesi gerekiyor ölmeden önce. Sonra kıldığı namazların da çoğunda acele patır kütür şöyle. Araya hemen baştan sağma ardından çıkarıverme gibi yapmışsa bunlar da pek fazla evet belki öder borcunu ama kişiye fayda bunlara fayda sağlamaz muhteremler. Yani kişi tarlayı güzel sürmeden, güzel çapalamadan, tohumun cinsine minsine bakmadan rastgele atarsa sağa sola olur mu? Olmaz muhteremler. Olmaz böyle şey. Mesela bir hanım börek yapacak, poğaça yapacak, pasta yapacak, kek yapacak. Bilmiyorsa araştırıyor. Bunun formülü de formülü. Efendim işte 3 tane yumurta, şu kadar un, şu kadar yağ, kabak tozu, şunlar. Bütün bunun şartları var benim. Eğer bu formülünden birini eksik fazla yaparsa yaptığı hamur işi bir şey yaramıyor. Yani. Bir hamur işi alt tarafı. Hamur işi alt tarafı, efendim işte bir şeyini fazla koydu, ya eksik koydu, olmadı, bozuldu. Namazın şartı var namazında ya. Fazlı var, var sünneti var namazlarında bunlar. Bu da baştan sağma olmaz. Demek ki önce namaza bakmamız gerekiyor namazlarımıza. Sonra günahlarımıza, günahlarımızı muhteremler, günahlarımızı. Bir muhterem zat, Allah dostu Mücelle Şanı, hanım ölmüş, tabi yine evlenme zorunda kalmış, evlenmiş. İlk hanımı çok sabırlıymış, salih kadınmış, çok iyi kadınmış ilk hanımı. İkinci hanımı da Çok ama çok asabi, sinirliymiş, çok asabi. Her şey kızarmış böyle. Tam bu Allah dostu, sabırlı, halim selim kimse, hanımı uyarıyor normal zamanda. Hanım be, böyle kızma diyor böyle. Bağırma, çağırma diyor. Bu bağırma, çağırma, bu köpeklerin sıfatı böyle böyle. Hayvan sıfatı böyle diyor böyle. İnsanda yakışmaz böyle diyor. Tabii kadın hem ediyor ama kadın gene aynı şeyle kızıyor. Bir gün tutuyor bu Allah dostu, kadın görmeden, tabi o zamanlar cep yapıyor ki çekim yapsın, kamera alsın kendisine. Aynı almış böyle, aynı almış. Hanımı tam böyle kızdığı zamanlar aynaya karşı tutuyor böyle. Kadın bir bakıyor kendisine, kadın kendine korkuyor. Bakıyor, gözleri fırlıyor, yüzü kızarmış ve korkun bir hal almış. Kendini görünce aynada, ben böyle buldum kızdığım zaman böyle muhteremde. Bak böyle olsun böyle böyle. Yani bakın muhteremler. Yani insan bir öfkelendiği, kızdığı zaman bile gerçekten korkun insan şekil alıyor böyle şey. İnsan zaten çıkıyor insan oluyor böyle. Bunun için demek ki halimsiz olmak gerekiyor. Sakin olmak gerekiyor. Kadere boyun eğmek gerekiyor. Tevekkül gerekiyor burada. Tabii kul hakkını insan hakkını savunabilir. Ama bağırma, çağırma, kırma, dökmeye gerek yok bunlara böylece. Şimdi tabii herkes daha var, her insan kendini bilir. Vurmuştur, kırmıştır, dökmüştür, artık benim diye abinin kabadalık yapmıştır. Şu bunu yapmıştır kişi, yetkisini kötü kullanmıştır, başka haram işlemiştir. Ne gerekiyor bunlara? Tövbe istiğfar. Yani kul hakkı daha zor, daha az muhtemelen kul hakkı böyle. Bir Allah'a karşı suçlu, o tövbeli oluyor. Kulun da helallik alması gerekiyor, bu daha az muhtemelen. Ne yapmak gerekiyor? Önce tövbe-i istiğfar. Tövbe-i istiğfar. Tövbe anlamı rica. Allah'a dönüş. Allah'a dönüş. Allah'ım deme gerek. Allah'ım sen beni yarattın. Benim Rabbim sensin. Bu alemi yaratan sensin. Sen Rabbim alemisin Allah'ım. Hata ettim, haram ve güneşlerim derken artık Allah'ım sana dönüyorum. Allah'a dönüş. Mevla buyuruyor. Fefirru ilallah. Allah'a koşun, kaçın. Fefirru ilallah. Şeytandan, nefisten, haramdan, kötü sapık yollardan Allah'a kaçmak. Nedir bununla merkezi? Özü İyyâke na'budu. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Bakama geldi. İyyâke na'budu bu işte. Allah'a kaçış. Allah'ımı yalnız sana kulluk edeceğim, ederim. Allah'a tam bir teslimiyet Mevlamıza böyle. Harama bakmayacağım, şunu yapmayacağım, bunu yapmayacağım, namazımı dönük düz kılacağım, İslam'a çalışacağım diye Allah ile bir sözleşme, Allah'a dönüş, fefirru ilallah, Allah'a kaçma. Sonra istiğfar, istiğfar, istiğfar babından mağfiret, af dilemek anlamaya geliyor. Estağfurullah azim diye bunu söylemek. Yani Allah'ım sen beni affeyle, bağışla Allah'ım beni, işte cahillik ettim, nefs uydum, şeytan uydum, bağışla demeye Allah'tan af dilemek derler. Kul bu şey Allah'tan af dilerse, yüce melek kulunu affeder, bağışlamadırlar. Yalnız tevbenin nedir şartı? Önce yaptıklarına pişman olmak. Yani iyi ki yapmışım dememek. İyi ki vurmuşum, iyi ki almışım, çalmışım dememek. Önce yaptığına pişman olmak. Ondan sonra artık tekrar yapmamayı Allah'a kesin söz vermek, azmetmek, cezmetmek. Bir insan 100 defa da 1000 defa da estağfurullah çekse, ama her şey gün yine günah devam edecekse, bu tevbe değil muhtemelen. Bu tevbe değil muhtemelen. Lavabonun borusu patlamış alttan. Ya lavabo taşmış, içeriye taşıyor. Hanım bakıyor, lavabodan su taşmış, altta yer kirli. Orasını temizliyor ama durmadan gelip pis su gene geliyor. Bu olur mu? Olur muhtemelen. Önce lavabodaki o arıza gidermek gerekiyor. Bunu patlamışsa boruyu tamir etmek gerekiyor muhtemelen. Tıkanmak, açmak gerekiyor bunu. Ondan sonra temizlik gerekiyor muhtemelen. Önce günahları terk etmeye Allah'a kesin söz vermek, buna niyet etmek, buna azmetmek böyle. Kesin bunda kararlı olmak, İyyâke nâbudu olmak, Allah'ın yanına kulluk edeceğim demek. Allah'a kaçmak Celle Celaluhu. Ondan sonra da yaptığına pişman olarak estağfurullah devam eden bu terimler. Rabia Hatun'a sormuşlar, Rabia Hatun'a. Rabia dördüncü anlamında. Bu annesinin babasının dördüncü kızı olduğu için buna bu adı vermişler, Rabia adını vermişler kendisine. Çok fakir çadırı doldu kendisi. Köle geçirdi. Çok çile işledi kendisi. Hatta o hale geldi ki artık odun taşıdı buna efendisi. Zayıfladı, ayakları çatıda patladı. Bunu efendim döverdi kamçıyla, genç kadın derken. Tabii sonra meryem kurtardı bunu. Özgür, hür oldu kendisi. Bir gün evinde oturmuş, evinde namaz, ibadete meşgul kendisi. Oruçluymuş o gün. Akşam oldu. İftar açacak, yanında su var evinde. Başka yok bir şey. Oruçta da aç kana başlamış ama sahur yiyecek bir şey yok. Yani su içmiş. İftar edecek. Elinde bir tek hurma yok. Basralı olduğu halde ki Basra hurmanın merkezidir. Çok bol hurma olur Basra'da. Elinde tek hurması yok iftar açmaya. Sur açtı böyle. Yine sahur seher vaktinde teheccüd kıldıktan sonra yine biraz su iç niyet etti. Üç gün oruç tuttu. Aç yaşanan tabii. Yok önceden bir şey böyle. Dördüncü günü artık halsiz kalmış. Zaten çok zayıftı yapısı. İnce yapılıydı. Boyu da biraz kısa kendisinin. Böyle zayıf kalmış. Artık karnı yapışmış içerisine böyle. Oturmuş namaz üzerinde. Tabii Allah'ın zikriyle meşgul ama. Kelime-i tevhid çekiyormuş şu anda. La ilahe illallah kelime çekiyormuş böyle. Dördüncü günü. Ama bitkin bir halde artık sesi çıkmıyor bile. Kapı vuruluyor. Kim oluyor soruyor. Bir tanıdığı kadın. Rabia benim. İşte girebilir miyim? Buyur gel. Tabi kapı gitti kapısı. Kadın içeri girdi. Kadın buna Rabia üç günden beri canım diyor şu aşı istedi. O yörede neyse o an, o dönemde kıymetli bir hamur işi onun canım istedi diyor. Ama yapamadım bir türlü. Nasip olmadı. Bugün bunu sabahtan yaptım. Sana getirmeden boğazdan geçmedi diyor. Bir tabak üzerinde örtü beş. Sıcak tadımın çıkıyor. Alıyor Rabia Hatun'a bakıyor şöyle. Tam böyle üç gün aç kalmış tabii kendisi. En de söyleyen bir hamur işi. Sıcak duman çıkıyor. Allah'ın sağ ol diyor. Kadın gidiyor. Tabağı yere koyuyor. Şöyle bir testiye bakıyor. Acaba suyu var mı evde? Tabii içi boğazı kurumuş. Hamur işi su gitmez. O zaman tabii kola mola yok tabii şey o zaman. Suya razı. Testiye bakıyor. Hiç su kalmamış testine. Su bombaş testisi böyle. Evde tabii açmıyor. Lavabodan akmıyor su mısırtan. Alıyor testiyi, pınara gidiyor. Uzak pınara biraz. Dolduruyor. Testiyi omuzuna vuruyor. Yavaş eve geliyor. Tam kapıdan girip bakıyor. İçeri bir kedi girmiş. Hepsi yemiş bunların bir tabak. Tabii dökmüş, saçmış. Ama kedi demek ki daha doymamış ki. Onları yalıyor yerken topluyor daha böylece. Kapıdan girdiği anda böyle kedileri görünce hemen kapıda duruyor, oturuyor. Allah'ım ben bunu senin bana gönderdiğini sandım. Ben bunu benim rızkım zannettim. Ama sen bunu Allah'ım kediye göndermişsin diyor. O kedi rızkıymış böyle diyor böyle. Tevekküle bakın o anda, kadere bakın. Oturuyor, bekliyor. kedi ürkmesin diye böyle. Kedi hepsini temizleyince bir tasa su koyuyor, bir de kedi suluyor, gönderiyor muhtemelen bir şey böyle. İşte Allah yolu böyle kolay değil muhtemelen. Evet, evlilik olmuş, havada uçmuş ama uçmak için ama çok şey gerekiyor böylece. Şimdi bir gün kadınlar gelmişler adı Rabia Hatun'a ve buna soruyorlar. Ya Rabia, günde kaç defa işte Allah diyelim, kaç defa kelime-i tevhid çekelim, günde kaç defa estağfurullah, estağfurullah çekelim buna sormuşlar, günde kaç defa diye. Tabii keşfi açık, kalbimizi açık. Karşının içini, gözünü görüyor böyle, görüyor. Bakıyor ki onlara kalpleri katı, kalpleri kara, gönülleri kara böyle. Dışları Müslüman ama içleri imanla ilgisi içlerine böylece. Onlar şöyle buyuruyor, kaç defa estağfurullah derseniz onun her bir işini tevbe edin diyor. Aman ya Rabbi ya, estağfurullah demek günah mı onun için tevbe edelim? Sizinki günah oluyor böyle diyor. Diyeniniz estağfurullah derken diyor ama niyetiniz diye günah devam etmeye gene benim muhtemelen. Bunun için azı cemaatimiz, mesela cuma gecelerinde bazı camilerinde estağfurullah, azmettin, cezmettin falan böyle papağan gibi okuyoruz böylece. Okuyor, papağan gibi konuşuyoruz ama hiçbir şey değişmiyor. Eve gidiyoruz, kız çırışıklar bakalım, filan yere gidelim, hanım filan götürelim. Genç efendim televizyon başına, elinde kamera, sel bakalım, şifa filmleri. Muhteremler, neredeyiz değil mi? Bak, neredeyiz muhteremler. İnsanlığın asıl birinci kişiyi olabilmesi gerekiyor. Yani kendimizi bilelim, kendimizi kandırmayalım muhteremler. Kendimizi kandırmayalım kendimizi. Demek ki tevbenin de gerçekçi, yani nasuh tevbesi. Nasuh tevbe nedir? Nasuh, nusuftan geliyor, nasihattan geliyor. Öğütlenmiş anlamına geliyor böyle. Yani kopmak anlamına geliyor böyle. Ne olması gerekiyor? Şimdi bir kimse böyle mübarek gecelerde abdest alıp iki rekat namaz kılsa adı bunun tevbe namazı denir buna. Tevbe namazı denir buna. İki kişi namaz kılsa, tevbe namazı kılsa ama yavaş böyle. Elham okuyor yavaş böyle. Yavaş okuyor böyle. Bildiği sureyi yavaş okur, rükûa varır, yavaş yavaş secdeye varır, Sübhan Rabbil Âlâ yavaş yavaş söyler, etiyatı yavaş okur, namaz kılar böyle. Selam verdikten sonra oturur, önce tefekkür, Der ki kul şöyle, ya Rabbi, ben der şu bedenime hakim derim, şu bedenime. İçimizi göremiyoruz muhtemelen bak, bakarız. Aciz ve içimizi göremiyoruz muhtemelen. Görsek ne olur? İçimiz kötü. Mesela en sevdiğim bir yemek. Böyle süslü püslü. Pastalar, şunlar, bunlar, salatalar böyle. Ama rengarenk süslü püslü. Yemekler, meyveler böyle. Göz ondan hoşlanıyor. Damak bundan zevk alıyor. Kişi bunları yerken zevk yiyor böylece. Ama yediğimiz bu gıdalar midemize varınca, orada hazım sistemi çalışmaya başlayınca ne oluyor bunlar? Eğer işimizi görebilsek, işimize baksak ondan tiskiniriz. Hatta bir insan bir sevdiği lokmayı ağzına şimdiden sonra bunu dışarı tükürsün, kişi bunu tekrar ağzına alamaz. Bırakın mideye. Yani bir insan en sevdiği bir lokmayı zevkle onun ağzına çiğnedi böyle. Yutamadan mı anda bir şey oldu, tıkandı, bunu tükürdü. Ondan insan tiskinir. Ya mideye gitse ne hale geliyor böylece. Demek ki işimizi göremememiz benim için rahmet muhtemelen böyle. Ne var diyor başlıklarımızda, tuvalet, tuvalet muhtemelen başlıklarımız böylece. Böbrek, idrar yolları. Ya işimize böylece. Biz demek ki kendimizi, işimizi göremiyoruz. Her şeyimiz kısıtlı böyle. Ama Allah Celle Celaluhu o Mevla Rabbül Alemin. Her şeyi görüyor. Her şeyi biliyor. Her şeye gücü yetiyor. Her şey onun iradesine bağlı. Onun dilediği oluyor böylece. İşte kul önce kendisini bilmeli. Acziyle. Nefsini bilmeli kul acziyle. Ya Rabbi ben aciz kulunum Allah'ım demeli kulu böylece ya Rabbi. Gıdayı yaratan sensin Allah'ım. O gıdalara renk, tat, koku veren sensin Allah'ım. Damak tadını anlatan, veren sensin Allah'ım. Bizi yaratan sensin Allah'ım diye bu Allah'ın önce bilmeli, hepsini bilmeli. Ondan sonra tevbe etmeli. Günahdan önce düşünüp ardından sonra tevbe istiğfar. Estağfurullah azim ve tüb ileyhim. Estağfurullah azim ve tüb ileyhim. Azim olan Rabbime affım diliyorum, ona dönüyorum. Kul bu şekilde yavaşan böyle, yavaşça kul böyle tevbe ederken, güzel böyle kul samimi, ihlası, samimi olarak kul Allah'ı bilerek, ki Allah günahın hepsini biliyor, tevbe ettikçe, gönüldeki o günahların lekeleri silinmeye başlıyor. Her insanın kalbinde bir de gönül vardır, gönül. Gönül nurdur, ayna gibidir, nurdur böyle. Eğer bir insanın gönlü doğasını, yani doğuştan olan nurunu koruyabilirse, her insan melekleri görebilir. Her insan mezardaki mevtayı görebilir. Gönül bunları görebilir böylece. Ama ne oluyor? Nasıl ki ayna kirlenince, ayna lekelenince göstermiyorsa karşıdaki görüntüleri, işte gönül de günahla kirlenince göstermiyor. Gönül günahla kirlenince ne oluyor? Gönülde bir ağırlık oluyor günahla böyle. Gönülde darlık, sıkıntı, bunalım böyle, acelecilik, telaş, sabırsızlık, huzursuzluk, tatminsizlik, mutsuzluk yani böyle. Herkese bu zaman böyle. Neden? Gönüllerin doğası bozuldu. Nasıl ki evrende doğal denge bozulunca her şey bozulduğu gibi gönlün doğası bozuldu mu insanın da doğası bozuldu muhteremler. İşte gönülde sıkıntı. Hiç sebepsiz yere. Kişinin evi var, sarayı var, yazlığı kışı var, özel uçuyor, özel yatı da var kişinin böyle. Denize açılıyor, havada uçuyor. Ne diyor ama? İçinde bir sıkıntı, bir tatminsizlik, bir mutsuzluk, huzursuzluk demişim ben. Neden? Gönlünün doğası bozulmuş. İşte bu gönlünün bozuk doğasıyla yapılan ibadetler de tatsız, tuzsuz, zevksiz olur muhtemelenler. Evet, camiye gideriz, namaz kılarız ama oramız kaşınıyor, buramız kaşınıyor, aklımız orada, fikrimiz burada, canımız sıkılıyor, kaşınıyoruz, eşiniyoruz. Yani namaz zor kılmıyor böyle. Namaza zor geliriz ama hemen kaçı gitmek üzere bu şekilde. Neden? Çok yazık hepimiz muhteremler. Gönlüm doğası bozuk, günahların lekesiyle böylece. İşte tevbenin anlamı bu. Tevbe edecek ne olur? Gönlündeki lekeler silmeye başlıyor. Lekeler böylece. Silmeye başlıyor. Biliyorsunuz maddi lekelerin bazıları hemen suyla temizlenir, suyla. Kişi abi bir çabuğuna bir şey olmuştur, hemen suyu yıkar, soğuk suyla çıkar böyle. Bazı leke sıcak su ister. Bazı leke sabun ister, deterjan ister. Çok uğraşmak ister bazen de. Olmak ister fazla böyle şey. Gönül de böyle, günahı büyüklüğüyle orantılı tevbe gerekiyor. Kişi fuhuş yapmış, zina etmiş. O anda yer titriyor böyle, sallanıyor böyle. Lanet ediyor kişiye böylece. Kişi fuhuş yapıp zina etmiyor böyle. Kadın erkek. Oturmuş meydanda alkol almışlar, şarkı söylemişler, dans, cazlar salmışlar, bağırmış, çağırmış. Müzikler şunlar bunlar böylece. Saatlerini sürmüş. Ondan zevk almış ondan böyle. Tabii bunun yönündeki etkisi fazla oluyor. Karanlığı, kalınlığı. İlekesi fazla muhteremler. Estağfurullah. Hafif suyla hemen çıkmam zaten böyle. Ne gerekiyor? İçin yanması gerekiyor. Bir Eylullah şöyle buyuruyor. Günah işlerken aldığın zevk kadar burada bir üzülmen, hüzün duymak gerekiyor efendiler. Neden ben bu günah işledim? Nasıl demek günah işleyebildim? Ömrümü neye boşardın diye burada bir hüzün gerekiyor muhtemelen. Böyle. Hüzün gerekiyor burada. İşte insan böyle tövbe ederse hatırlayarak günahları, gönlünde günahları silmeye, lekeler çıkmaya başlar böyle. Eğer kul böyle buna gayet eder, tabii yalnız bir gece bitmez bu. Kişi bunu her zaman sürekli buna devam ederse, günahtan kopar, Allah'a yönelir, Allah'tan utanır, haya eder, Allah'tan korkar. Kişi bu tevbeye devam ederse, gönlündeki o pislikler, lekeler zamanla silinir. Gönlündeki pislik bu lekeler silindikçe de gönlünde bir açılma, berraklık böyle onun nuru dışırmaya başlar. İşte o zaman insan bunu kendi fark eder. İçinde bir sevinç başlar böyle. Dururken böyle, nasıl ki kişi durduğu yerde sıkıldığı gibi, şimdi işte bir sevinç başlar böyle. İçinde bir genişlik, bir rahatlama, huzur, böyle mutluluk, sakinlik, sabır, Allah'a tevekküllük, böyle tam bir doğasını yaşamak kişi böyle. Rahatlama insan başlar. Her kişi bunu başlar böylece. Hele günahlardan kişi tam dünyada arınabilirse, kişi onda oldu bir evliya işte. Evliya bu muhtemelen. Evliya böylece. Ruhsal zevkler bu. Ruhsal zevkler başlar böyle. Bir evliyanın bir Allah demesi milyonlara bedel. Bir Allah der, milyona bedel muhtemelen böyle. Milyona bedel bu şekilde. İşte muhtemelen cemaatimiz, inşallah Teala bu şekilde böyle öncelikle tevbe etmeye çalışalım. Göt aramaya çalışalım. O zaman insan kendini başka dünyada bulur. Kul kendini görür muhtemelen. Kul hafifler. Yer çekimi gider anda muhtemelen. Evliya suda yürüyebiliyor. Denizde havada yürüyebiliyor evliyolla. Günah yok. Yer çekimden kurtulmuş muhtemelen. Havada uçabilir ben. Evliyolla böyle. Bunun için insan kendini o zaman başka dünyada bulur. Öyle rahatlar, öyle huzur bulur, öyle sabır olur, teslimiyet olur ki onun namazı miraç olur, namazı miraç olur böyle. Namazdan böyle kana kana zevk alır namazdan böyle, kana kana namazdan zevk alır, doyamaz namaza böyle. Namaza doyamaz böyle, secdeye doyamaz, kıraata doyamaz. Sonra rüyada bu belli olur, rüyada muhtemelen. İnsan rüyası değişir. Rüya da değişir böylece. Kişi rüyasında artık önce bir mağaradan bahsine çıkmaya çalışır. Tevbin başında. Yani sıkın dar yerde böyle. Kişi rüyasında sanki böyle bir dar yerde mahzende işte sıkıntılı bir yerden çıkmaya çalışır. Yavaşça çıkar ve tırmanış başlar böyle. Nereye? Güzel güzel dağlar böyle. Nur gibi dağlar böyle. Yeşillik güzel dağlar gibi böyle. Önce onlara yavaş çıkar böyle, yorulur. Ondan sonra hemen üç anda onlar çıkar bunlardan böyle. Çıkmaya başlar. İşte muhterem cemaatimiz, demek ki bu gecelerde Allah'ın Celle Celaluhu lütfu ihsanı bol olduğu için en fazla tevbe edelim, günah aramaya çalışalım, günah terk edelim ve namazımızı inşallah güzel kılmaya çalışalım. Bir de muhterem cemaatimiz, İslam'a da sahiplenme gelir, İslam'a. Bu dine böyle de sahiplenme gelir, dine de böyle. Çünkü Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ahirete gitti, din emanetten sahabelere kaldı. O sahabeler ki, Resul aşkı yanan sahabeler, bedenen durmadılar. Dünyanın dağıldılar, İslam yaymaya çalıştılar. Ondan bu İslam bayrağı tabi'in, tebe tabi'ne gele gele bize kadar geldi muhteremler. Yani dinin böyle çöküşüne bakmayalım, haramın yayılmasına bakmayalım, elimizden geldiği kadar nefsimizden başlayarak, elimizden başlayarak, yakından başlayarak İslam'ı da yaygınlaştırmaya çalışalım muhtemelen. Yani haramla günahları da önlemeye çalışalım. Tabi bağırma şahane olmaz bunlar böyle. Tatlılıkla, güzellikle insan uyarmaya çalışalım. Cihat da farz muhtemelenler. Çünkü günümüzde, dönemimizde peygamberlik kapısı kapandığı için bu görev artık hepimize kaldı bu. Hepimiz İslam askeriyiz. Bunu çalışmamız şart muhteremler. Mesela bir insan düğün yapıyor. Nasıl yapıyor düğününü? Efendim, sazlı, cazlı. Erkek, kadın bir arada. Kızlar yarı çıplak. Hanımlar yarı çıplak. Alkolikler bir arada. Cazlar vuruyor, sazlar vuruyor. Coşuyorlar, ayağa kalkıyorlar. Bağırın, çarşınlar bunlar. Bir Müslüman ona bakamamalı muhteremler. Yani sadece düğüne bir insan gidebiliyorsa, oraya gidebiliyorsa, o kişi çok ağlamalı, çok tevbet muhteremler. Yani bir Müslüman oraya gidememeli. Onun gönlü orada sıkılması gerekiyor. Ama gönül paslanmış, kirlenmişse, artık o günah, o gönül günahdan korkmaz muhteremler cemaatimiz. Mevlam İslam alemine inşallah harikasını aldı cemaatimiz. Gerçekten İslam alemi çok garip durumda muhteremler böyle. Yani Orta Doğu'da biliyorsunuz emperyalist güçlerin böyle planı dairesinde kazanarak kavruyor böylece. Müslüman birbirini vuruyorlar Müslüman birbirlerine bunlara böylece. Rabbim yardım etsin Müslümanlara inşallah. İlahi Teala Fatiha.